ها میم السیدہ ترتیب د سورتونو د قرآن کریم کې یو سلوختم نزول کې ورستو د سورۃ المؤمن نا یو شپته داوا د سورت رد دے دا سلور و شبہات و چوارد دی پا توحید او پریسالت وان و ربط او مناسبت دا مخ کے سران مخ کے دعوی ذکر شوا او مثال دا حلاکت دا جاہلین لکا فراؤن نو دل تا پا دے دعوی بانے شبہات ذکر کئی نو ذکر متصل اور پسراؤن یا مخ کی صورت کی اویل وخسر هنالک الکافرون نو دی صورت کی ذکر کئی داغی نمونی دا نقصان نمونی ذکر کئی پا حق چچا بیزای اعتراضو رو کڑی دی نو محروب شو خپل هم تاوان کو تباہ و برباد شو نو زکه متصل ور پسې راو یا مخ کی صورت کی ویلیو وحده یو الله راو غلې نو پدې صورت کی پد کلف ازوادی ترازونو نو زکه متصل ور پسې راو حاصل د صورت مخکې مسله بیان شو او ترغیب کتاب ته چې دا کتاب لاس کې واخلي نو پتا به مختلف اعتراضونه کوي لکه څنګه چې سورۃ الانعام کې د داعی لپاره شپگ عقبات ذکرون درسینا دا شپگ اعتراضو را بکیر دا شپگ و غندو را بتاوڑی دو دارنگ لان دل تا چه تکل مسئله بیانه نو دا مصیبتونا دا و صورتونا دی دیکی دا دی چه تاسی بانی با مصیبتونا را دی نو کلک شئی نو صورت کی سلور اعتراضو نا ذکر کئی مولا محراب کے ناسوی پیر محراب خلوت خارہ کے ناسی شیطان داشی بت او طور کی منجور ملنگ ور پچھولی گی یرا کتاب لاس کې اغیستې دی هم دغه سیړم دی دا کیسې به درته کوي او مونږ خپلې وظیفې ته نه پرېږدي ستا په خبره باندې مونږ نه پوهېږو مونږ له زوړ دین په کار دی د بشرانو چې کوم وظیفې مونږ ترا کړی ما تخیل ته چې کله قران بیانې ستا مخالفین بداسي بادشاه باندې مخالفي ناکاره پیرو مولا باندې مخالفي بدمعاش باندې مخالفي ته بزرنه څنګه خپل تدابیرونه بغافل کیږي هم نه ماخذ د دې شبهه پینزم آیات او گوریں وقالو قلوبنا فی اکنت نکوی گوشڑی تا جسو گئی وگونا مدرانی دی جواب دا دی دی پشپگم آیات کی انما انا بشرم مثلوکم زا خستاشی ہندہ کی بندہ او دا بندہ پا خبر بانی بندہ پوئی او خبر دا سیدا ما توحی شویدا انبا الہکم الہ واحد دا خود پوی خبر دا یو خبر دا تکوم سڑی دیر انکو آئیدوکم بی واحدا یو خبر دا تکوم بلا دا تنکو یو خبر انشوی ادولی دا دون غطی غطی کپری منی ولی یو خبر دا او زه بنده یم ده بنده په خبره خو بنده پوهیږي الله خبره څه ده لا اله الا الله نو ته به بابا راځي مونږ خو الله مسلمانان پیدا کړی مونږ خو عزت کو غواړو هغه ته بنوې چې تا د مونږ ته په زمام وخت کې پیدا یې اسما ته مونږ کې استاد اسې د جو کوم او خو کنزل ورته نن کړی د سپینګری ته سپینګری هغه بغیر د کنزل نه بل ځنه کړی زان بیا دې مجارات الخصم با خوا د زو سوتله تور کې دې سمېږي کنه د شورو بو کې وته دو سبحانك الله ګورې سبحان الله اما يسفو الله پاک ګور د خلق دې نورور بو ته چل کې و به حمدك چې دې دې ته اور سرور شروع کړو یرا بابا مون سیکو راځي شکیل و به حمدیکا سورۃ الشورا شورا یو کم پنځوسه بابا ته مون شروع سب کله په جنگ باندې برابر بابا شکر دے الحمدللہ اللہ فمونگی احسان کھڑے دے گورا بچی اللہ ورکے دے صفتون مالک دیو گورا کھڑے ہر صدا اللہ اختیار کی دے اللہ ملک السباوات والارض یخلق با یشاء یحب لمن یشاء اناثا و یحب لمن یشاء الذکور چاہتا ہے چی خوغشی بخی جنکی او چاته چې خوغشی بخیاله کان نارینا او چاته ورکی جوړه جوړه نرانو زنانا جنکی او چاله چې خوغشی نو ګرځي شندان وګوره کنه نو بابا سم شو ورکولې مونږ کې دیدا ورته او نو وسی شل کو فیصله بد الله مونږ کړه دبل چا باندې مونږ وګورې سورې قصص کې الله وای آتش په تم نه وایا قصص قرآن طریقه دا خی وربک یخلق ما یشاء الله احسان دې ګوره موږ په موږ دی پوکو رب ستا پیدا کوي هغه چې خوښي او یختار او ورته بیا نه ویلې د پاره اختیار ګوره مخلوق د پاره اختیار نشته بابا سبحان الله وتعالى عما یشرکو و بابا لگ بد اغت اللہ شکا نا سورہ نساء کیم اللہ وی گورا پی دشویتا مایات کی بابا لگ راٹین گفڑے وطوا چو اسیم پی اکار نا کری بیر نوتے نشی او کچل در سر نئی نو اوخ دے اوخ بابا بیا کینی نا برگرو بیان تذبوت لم تاستا می خبر کڑی وی نور خلق بسکی خمیا سیر زامن مواہدینو په بیا شه پوتک د غشمه ته دني شو گزار کین چې خبره پیونه لکه گزار کې کرک بري لید مې زما د میا شه په منځ کې مرادي هر څه جوش وتا شي سيټه شي وبنګ شي لاړو میا شه براغه مخه ته ماته کیناس چې ما کله بیان شروع کړ دون غټ لوړې هغه سن ماته راشي دی تاسو کې مې دا په لوړ پته لګ پینځش پیتم نمبر آیا بابا اوس خو بغم خادم زموږ د الله کتاب او د پیغمبر په طریقې یې کړ و به هم دې ګلګونه لوی صفاتونه ولا مالک دې مونږ سره سونه خو وکړه په مونږ دې په خپل ګور مخ کې نه پېدو دې به یاو بشي دا مونږ ته چانه به خوري د مونږ مولا خو باسي راځي جنن تراو روټې دا نن د مړو روټې دا نن د ژوندو روټې هر سي په دې کې تیر کړي نما خبر وکړه مې زتا شته یو خبره کوم که سړی د چا پلار نکه باندې غیرت کوي دا غو خلاف کې غسر به جنگ کوي او کنه بمیا شه وای چې چاغه بډې غړ دلای دغه سړي خلاص او خپل خلول ځکه وګورئ پیری مورتی کول خلولې نما یې سید نما یې بیا شپ زو تداویم چې زه قومتی یم نفسي او ته وې چې زه یو متیم یم او زما نکوم دې دا سید بیا نما یې ستاب نکوانه نن کوم ته کوتک نه نه کې زم سر جنگ کې سړی غلې ما خپل بیان خلاص کوم او دې غلې کله ما بیان ختم کوم ما خو مشه سړی او کنځر ما روم دې زیره هغه ته وي چې ستا مور دا سیدا سی کوم یو نر مولا دې دې او بل نر زین بس لا زه خبره همسا پاتې شو مال دې کوم چې هغه بچی هم ځان له کور کس کړو پورا وندا وګا مال دې کوم چې په خو هغه راوړې ما دې کس کړو من چې اوس کړو هغه ورځې نه کله به چې پنځګر ختم لمنګ راتلو الله دې وبخي سیټ به یادسته وې دغه په سیټ کې وکړ نه لري پیسې ما ورکړي ما به ما سره رشتہ دی وینا الله د جهنم نبی سلام کده خبره دی نه وکړي نو تمام مولیانو مینه مانه نو ته به خيار یا سی بیړه زړه زړه بډه دی نه کې برابر نه خول الله دل توي فلا خبره ده غنه ده چې خلق وي د فلاني فیصله ده د فلاني نه نه نه وربک قسم دې صبر لا يؤمنون ندي مؤمنان تر هغه یو حکیموکا چې فیصله والا مقرر نکیتا پیغمبر باغ شذونو کې شجره چې زغون شوی وي ونه خېږي بیرون ترمنځوي یعنی هغه اختلافات او بیا نمومی په خپل نفسونو کې حرجن تنگسیا داغ پی سری نشی تاکڑی ویسلیمو تسلیما دا قاعده دا چی دا فیل تاکید پا مفهول مطلق سر جکی نو دو فائده ورکیو چی فائد دا فیل پا خپل اکڑه ٹک شو دو فائده دا ورکی چه دا مفعول مطلق تعبیر کئی دا فعل او دا مفعول دوارونا چه بیا بیای وحل بیا بیای وحل کری دی بیا بیای سری وحل کری دی نو مطلب اسو شو یو شرطون ای ذکر کئی دری شرطون ای ذکر کئی همیشه پا هر واقعی کئی زړه باندې تنګي او په هر کار کې به حاکم سنت او قران او سنت وګرځي وګوره بابا وګوره موږ واده چې کول څنګه کور باندې کلانه خدا ټول خبرې ورته جوړ کړي بیا به راځه بابا پورې سورته احزاب کې الله وایي سورته الاحزاب مزو کتاب ده وما کان لمؤمن ولا مؤمنة آیات نمبر شپک دیرشم سفاری سره مخامخ دویشتہ می سفاری سره او دی جائز یو مومن سڑی لرا و نخذی لرا کلا چه فیصلو کی اللہ و رسول دیو کار چه بیری دیو دا پار اختیار دا کار دا دوینا آسو کنمانی دا اللہ و دا رسول یقینم گمراہ شپا گمراہی سرگن بابا دا خوبا من گمراہ شو کدا فیصلہ و نمان موز و تشورو کئی کم دے کچی مامانی خلق تا موز کھائے چی دے موز ختمی دے بکلت مسلمان حضرت شیخ ہوئی زمن کلی کی پینګیو نو هغه خلکو ماته لمسولو هغه چې ما درس کول او وخت وي مانه بچا درس نه کول دا شی زمانه و هغه براغه زما د هغه منس کې ګنن ته بیل تی وګزولې او په زور به پیر بابا را مدد شینو دا شی لوی ځوانم سا نظر دراوند اخوی ملګری شې شوین یې زه به غوسه کولم په ما کوي چې دغه باندې وتا شي موږ بیا غلو په ما داغه په خو باندې زور شروع وکړه بډا سره په چا په دې خوشالي کېګن او چې وته ورکه بس ما هغه ته وخند او ګناه ما ته خنځ دي شو ما به سبق وایم درس و می کوم او دا په خو باندې دا شروع بیا به ویل دا خلک برغلی شور به کوي ګروس بیا د شي شروع کړم نو مې لکه شور مکوې بابا باندې دا قران دې خلګي لکه مارته چې سړې بیم وای کنه لوړته ودر په سیلاس کې سپینګری سړې مخ کې دوی پر خبره کوه هغه بیا خوب و هغه کار کوي ګان دې جیو پیر چې په دې اندر وستا چې دا و لوړې راستولې و بیا یې چې موږ دې په عزت غوښنا جتا شي لېګي زبې انده څه کوم بابا تموزو خواه چل دیو خودلو بس خبر اخلاس شد دیو اعتراض یه را قدری پنون بانی منخت شکرانی ورن نکو دشپی رازی یه رای می ورطو آیا دا استا زور یار را غلی جی خوب کری پبل ترد بوزی و سار دا توی اسلام بخپل کارتی دا غزور بابا را غلی بینزشتم آیات کی واخذی جوابی نانا داستا زور بابا را گلی دو گروهی کن وقیزنا لهم قرآن فزینو لهم ما بین ایدی بیزوشتا باید جواب دادی ذکر کئی پینز درشم آید سلور درشم آیات کی ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئہ ندے برابر بیان خو بد دفقا پاشی چاڑے رسدین دلا بغیدا سرا بد ردی اونے کنزری اونے کن بیا با نقصان زان جو کی ناگا اغسڑے چھ بمستا پاکی دشمنی او بگردی تبوے گویا کی دا دوستے مہربان گرم دوستے اللہ واؤز باللہ بوے شپگی درشم کیوئی کہ وسوسا غرزائی ٹونگی آشی شیطان فستا از باللہ بیان کیا اوز باللہ وایا یرا شرطا ملنگ باچہ رانے نشیو پیرو یا شپینگیر رانے نشیو چڑی اوز باللہ بوے دا بسا بیان کی طریقی دا بستا دشمن شي تا کنزر مکو اولیاء تا تا تا بوئی شی بدر دیر ویلی دی کنزر که تا خدا جنانا تب کنزر خدا نکو مولیاء تا جمع کل کری دی دشمن بڑی دوست شی دره میتراز کتا حق پرس پیغمبر وی نو کتاب با یو ظلم کتا حق پرس پیغمبر وی نو تو کتاب چکم دیوم عربی او قرآن ام عربی دا اتا دزان نجوڑ کرده حق پرس وی نو دا و فبل جبه کی تو دا اغی جو آب کئی چی بیا بتا شویر آیاتو نی واضح ندی اعجبیون پیغمبر عربی و قرآن عجمی نو بیا منو پری خودلم دائی ماخذ شو سلورب اعتراض کتا حق پرس وی نویو ظلمانی برا غلی وی داغی جواب ورخد آتینا موسل کتاب فقتو لففی فیو ظل را غلی وی نبی اولی منکار کرو ساسی مشران و باغم نده منده دی دا سلور اعتراض ندی پدی صورت کی دا دد داوه او دید پارا دلو هم سلم ذکر کئی زوره دی هم ذکر کئی حاصلی سشو یو دا جستا بخبر نکویگو و توای ز بندائیم او دا بنده بخبر بنده کویگی چه حاجت سرکون کے کارساز یو دی داوال دیم شبا خوب کی بیگا ملی دلی اون کٹ را بانی آره کنزنو دیدا شیطان دی ولی ابو حریرہ رضی اللہ عنہ جی سوکی کولا دا زکاة پر روان نور آدلی ورکا بیٹیر غریبی مفتانے نبی علیہ السلام وی سڑے در اوجن دی تقسی یا سورہ انفال درشم آیات کی شمنگوی لیو دا نجد ننور آگلی دی سپینگیری پر روانی نو دا راجی آزوڑ اشنار آگلی دی بیادی یرائی کن کٹ دوانی آڑی در ایم کتاب دی دزان نجو کلی تو مارا بی ندا خورسو کوئی ریش او کمان گردول قرآن لر آجمی نبیاب امنا مانده پیغمبر ربی دیو آجمی دا سلی من توب دشنی من کو خبرن کوئی سالورم چه قرآن دا تاق پیغمبر نی قرآن سیدی دکا پیوزلو لنرات دا آغا جواب چه موسا تا میول کلی هم او تاسی دا غیر انکار کلی دی دلائل راوڑی پدی بانی د صورت حاصل همدغه شبهات او دفره الله قرآن کریم دې صورتونو کې جړ وسې دی ول سم ځوان کې څوک وري حوامي موکي دا و صورتونه دي یول سې ترازونه یو پیرا داسی وشو نبی علیہ السلام بیت اللہ سر ناسو کفار راگل ابو جیلتا ہوئینا چیرا او دقلا دیگی او مید اٹھولو مشرو او دیو خیارم سوک نشتر چی کوایی کی اغوی زبای کوا کم را ری ویب و حمد اتخبوئی گی او کستاب لار نبی علیہ السلام اتو اتمخی دا سلور پشت ایاد کرد نیکا ور نیکا تر نیکا دیو وی ورطا سلور پیڑی یادک نبی علیہ السلام ورطوین تا بیان ختم کو صدر توین خوب ورطونی سا آمین صد آوین چه مددگار بلنشترین دا شروعی کن دقسی تن پاسی دولا حدیث کی رازی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتخولنا بالموعظه فی ایام کراهۃ السامت علینا بخاری کرا کلا کلا به تصویر کولو چې دی ستړي نشي ستومان نشي نو تاسو باندې کې ځات چې کړمه او بار دې کې تقریر کې دانشتری او دانشتری دا جنې څوک دې ټوکرې کې دوه دشمن هم ځان ته مخې ته مو شته وګه موخه ګورا چې خلک شوق کین بیان ورته کوي چې شوق کړي وسل ځانم ستړی کې او خلک ستړی کې جمعې پرد مليان خلک بیا مومي او د تیورسه اختر پرد چې بیا مومي د پوزو تیورسه حالان کې حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم د جمعې د مون نورستو بخیلو لا کوله دا گرمی آرام مطلبی سو چه وقت با داخل شو دا متصل بے بسی مختصر دا روی لن او دا گا بے موز بے اوپو نو اس کو عوامم داوی چه دو بجو تے ورسو چه من زرائق شو نو عمل کو نکے نی آوی عمل کو دیتوی چه غم خادی طولا دا سنت وافق شی تو دا اعتراضونو دے صورت کی ذکر کئی او داغی جوابنا آمین اللہ خکوا دے پا بطلب دلی حروفو تنزیل من الرحمن رارگل دی آم محربان و خاص محربان والانا کتاب لوی شان والا کتاب دے فصلت بلشویری آیاتو حکمنا دادا آیاتو نہیں حکمنا دادا واضح دی لکه حدیث کی رازی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لستل فصلن فصلن واضح واضح لستلو یعنی جدا هر سڑے بکی پیدو خبر بے کولا دو دری پیری داغی مطلب ہم دارے مجلس کی دری قسم خلقی زکی متوسط غبی او په دریم ځل باندې کم ذهن والا کويږي نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا نه چهره خبره کې به تکرار نه وخت د تعلیم کې قرآنن دسته شوه دې دار چا په جواب عربیان فصافه جواب کې د پاره دا قوم چې پیږي زیره ورکون کې ويرون کې مخواړو په ارزر مخواړولو اکثر د دوی نه ندی ولایس باون وګ نګي قران ته یا وګ نګي دې مسلې ته چې د صورت کې ذکر الله وقالو اویدی اول اعتراض قلوبنا سرنا زم فی اکنتن ففرد کی دی دا مسلینا تدعونا چی غاڑی تمن بلی تمن الی مسلیتا تا چی وی یو اللہ سکی نا نا قلوبنا بل من سر دخل مشران وزیفشتا دستا دا سر ننجدکو وفی آذاننا او فوقن زمون کی وقرن درون والده بول من بیننا و بینک حجاب ومن زمون گستا کی حجاب پرتدام فامل نکوا پل طریقه بانی منگیو دخل کار کون کی بائیکارت پی سو خبری که یو اکننا دویم و فی آذاننا وقرا دریم حجاب سلورم فلکار کوا منگ بخفل کوا دا خبری بدلتا تی جواب قل انما انا بشرم مثلوکم زخو یقینم زو بندیم ستاسی منتکین خواهی کیگی ماتا پدی چی یقینن حاجت سرکون که ستاسی حاجت سرکون که ده ایک یوم فستقیمو الی و نیخ ادری گئی دی اللہ تا یا نیخ ادری گئی الیه دی مسئلی تا کاغن شئی وستغفروهم او بخن اغواری دا دی اللہ نا دا دی آخیدی یا اللہ دی کرانا کبی اولیش او حلاکت دی دا پارا دا مشرکارون آبا دی لا یوتور از زکاة چنو دزر نور کئی صفائی دزر نفا کئی زر زکا صورت بکی دی زکاة اون آتا نبازی کسانو لکره شاید چی دا مدینه کی نازل شوی نو شاید بانی سکی دلیل سند پکار دا او دی پاخرت و بیل آخرتی و پاخرت دین کاریان یقینا آگا کسان چوی منگل دا مسلا او عملیو کو نیکم دیو دا پارا بی اجر غیر ممنون بی حسابا یا غیر ممنون نبا از باتنا من وزا بنی احسارات بنی دشا دارنگلا یو تون الزکاة بانکی نپاکی خپل زارنا لا یو تون لا یو زکون انفسهم من الکفر و شرک تدھیر القلب لکی ابن عباس بارکی رضی اللہ تعالی نپاکی حضرون اخپل دا شرک و دا بیداتورا مانا دا دی نپاکی او آیا آیتا سی خامخا انکار کوي باغ رب چې پیدا کړی دي سمه کفي يومين ودولم هوکين او کفر داري وتجالون او ګرځوي دي الله لر اندادن په مثال د الله او بربهم يعدلون ولي ورس قال دونه ورز و اسمان از مکه شنو اندرس پر ورز سوا او بل قرآن کی رازی کن فیقون بیا خدا غیر سر تزاد دی نمانگو آئی شپگ لمحو که شپگ حکم نیکنی او دا شپگی اولی اکرا دا پار دا تعلیم بنده عمل کوا تدریجن چه تا پسترکی گینا او کٹول دی جمع کرن نکم زدا با سبال کن سبال با نورم جمع شیدارا با مثال لی بیا بی طاقت نلی رزان تا بخیری گی یا بجنگ کے ذالک رب العالمین دا رب العالمین دیدی صفات ہوئی حدیث کے راضی کب گراڑی رلوی ادا انتا جال للہ ندد حلن کی تی پیدا کرد و جال فیان ګرځولې دي په دې ځمکه کې غرونه د پاسه د دین او خیریا چولې په دې کې او باندې ذکرې د په دې کې اقواته قوتونه د طاقتونه د دې ځمکې او بازي مانکي رزق د دین په اربا ته ایام په سلور لمحو کې برابر شو. جواب لسائرین د پاره د تپوس کوونکو چې سورز کې پیدا څنګه پیدا شوه جواب برابر شو. بیا وګورم برابر شو الله السبان و ترب د اسوان وګوره برابر شو الله او داوود خانون لوخړه دوخان سمانه نشته اخلق شوی ملغلره والله ورته غصه شوې کته نو لوګې شو دا وېد کی دي دا سری وېد کی دي د هندوانو خبره ده درته معنا نشو ادم لکه مخ کې نو ویلي زما کسو اے رتقن جوخته معنا نشو وسپنه جوخته کم دی کېده ځه کوچ لور دی جوړ کو دا د ښکارا شوې دا وسپنه خبره باندې پوښتنه درته معنا دې نشواله الله نو ویلا د تاسو مکه تا ایتیا قوان راشه زما تابعدار په خوشی او په زور یعنی په خوشالۍ کې او په خفګان کې نو ویل دې دوانو منګرالو تابعدار اوس تفصیل ذکر کړي لکه وفد د عبد القیس راغلی و الله کوم دې کې ریکان رب نا کان فی اما فدا شی ذکر چل ته نظر نه رسی ان شاء الله اس نه رسی دا نه چې وری اس کې بیا خو غنده عقیده ثابت شو دا آیات ما مخ کی ذکر کړه بیا دې درته ان عرضنا الامانات ال تمام ان کړي و انکار کو غرونو نو څنګه دلته یی تابعداری او ترال پاینه ته څنګه انکار کو معنا حمل الت نقصان انکار کو تمام مخلوقاتو نقصان کولو نه د الله په حکمونو کې نقصان چاو کو انسانو جاهل نه کو دا نو پورا اکڑا واس بارو دا پتورو دا او ها فی کل سبا اویلی گلو پارس بان کی امرہ کار دا دی او خیست اکڑا دی ما اسبان نیز دی پڑیو و حفظن او دا پار دا حفاظت ساتنی اللہ تا مخ کی خاندازو نزکی دا دا دی وجنن دا دا اندازه دا غالب و قوازات کشرب خوارو دی نوائی یروم تاسل را دا عذاب پشان دا عذاب دا آدیان و سمودیان کل چراغ دیو تا پیغمبران مین بایدیم آئی دیهم دا مخ کی طرف نا او دا رستو ندزی او پدی مسئل را دا اللہ تابدو اللہ بندگی مکوی بید اللہ ننوی لدیو دی آدیان لو شا عربنا کجر رضاو شید رب زمن ورالی گره بے ملائک فرشتی امون پاغم صلا جتا چه بلی گلشوی پاغیو کافران انکاریان و هرچی آدیانون تکبوریو کو زان موتبر اگرن کو دنیا کین بید اللہ دا کتاب نان بید دلیل وقالو اوی ردیو من اشدو مننا سوک دلیر مضبوط زمان نا پمٹو کین من کانی تراشو دا کو اگرکو لکه اوس چې وي موږ سفر تا ختم او چې زورو کې نو سفرې بیا باري روس نه دی کتلې دا روس نه دی کتلې سفرې کوم دی کتلې د افغانستان نواله پیندل زي سفر پرته ده امریکای ته نه ګوري سب عراق کې پرته لګه موږ صدر ته سفرې پرته اوس پتی استې نو دا نه کو نو ته مو ګوري کنه پیندل شپې ته ملکو نه دی او شرطه اندر سره تا شو ته ځان نه نه کوي الله مو کوي وسو مصالحاتو کې ځان ته اخلاص کړ وی دی لیوانو نو یا لری و یا غلی دا سی اللہ دین بیان که و دا سی یو یو گنا چه خلق دتا لیوانی ہوئی دا غمی مطلب اللہ آیا دیو نوی نیه چنان آغازات دی پیدا کری دیو دیو لرا او دا اللہ دیر مضبوط تا دوینا قوتاً پتاقت کی دا اللہ دیو لسنگ دی او دیو پایاتون زنگ بانی انکار کون کی نو بیلیگل پدیو بانی ریحن سور حاقا کی ہوئی که آجاز النخل خاویه بشان داغا موندانو دا کجورو اولتا پراتو امیره گلو پدیبانی تون باد فاغا ارزو کی نحی ساتن چی پدیبانی سپیری بی پدیبانی سی بی سپیری بی ناکار بی چو سکو منگ دیو تازاد در اسوائی پجوند دنیا کیو خامک آزاد دا آخرت دیر رسوا کون کی دی او دیو با امدادو نکلیشی الله ارچه سمودیانو پادای راونو بیان کومنګ دیوتا نزل ته ہدایت په بیان نکنه دوانی تلار شو شیا سره بلاوی ده بس تحب الامان ودي وګرکړو وړوندواله په بیان دوی ودي ولر چری دا عذاب سپکی په سبب دا چریو کوله میشا لاس میګرا کسان چې مومنان او دی زان بچ کون کی دا شرک نا و یوم یقیو شرل باورد چه پرتا بگلیشی دشمنان دا اللہ ورطا نو دیو با یوزاون سط پسط کلیشی سط بستا بگلیشی حتی تردی کلا اذا ما جاو کلا چراشی دیو دیدو دختا نو بیان بو کی پدیو بانی او غونه د یو سرګې د دی او سربلې د دی هغه چې دیو کول نو وای بدیو سرمرو خپل ځان ولی بیان وکړو تاسو په مونږ باندې نو وای بدیو ګویا کړو مونږ لران هغه ذات چې ګویا کړی دی هر شی زکه سالک وای هر ګیا کې از زمین رو ید وحده لا شریک می گویدم سچی در ازمکی نراوزی نو دقاوی چه اللہ ایک یو دے او بندتو بیا مرمی دا یو سی دوڑی بزان بانی و بل زی او ملنگ تیو اسما بانیم لگی دوڑی دی دا او سرنن انتقا خبری کری دی دل تما ویلیو چه بیان گویا کلو منگا اینی بیانو کو پنگوانی اغا ذات چه بیان کئی بارشین گویا کئی ارشین دا اللہ ہوا دا اللہ پیدا کری تاثر را پڑن بی در ادیت بوافظ گردو لیشین وما کنتم نوی تاسی تستتی رونم چه پتول تاسی دا قول دا اللہ یاد ملائکو یاد سرمن دیو یا ما اسی فہمی کو آغا چوی تاسی پتول کی چه گوائی بونی کی بتاسی بانی وگرستاسی انسترگی او نه سرمن استاسی لیکن دا گمان استاسی چه اللہ نپوئیگی لا یعلم کثیر مما تعملون نپوئی پڑیر واغا چه تاسی کوئی نا نا او دا گمان استاسی آگا چه گمان کرے و تاسی پر اقبل بانی اردا کم ارکی کرائی اردا کوم تبای کړی شوي تاسو ته واریانو نن وایس بیرون نو که چیرې دیو صبر کین او مسواللهم زید دی اور دین او کشری دیو یستعتیبو طلب دا عذر کئی طلب دا ملامتیا کئی نو نبوی دیو من الموتبین چه ملامتیا دا دوی نبوی دیو دا کسان چه ملامتیا دا دوی قبول کریشی یا عذر قبول کریشی یوم کشری دیو طلب دا رضا کئی دا اللہ یا طلب دا ملامتیا کئی نور عذاب قبول نشی د دوینه ملامتیا به قبول نشی د دوینه بل اعتراض ک نو ورکو شکرانه نظر او نیاز او بابا ته نو ذ جنده یې نه وړم نو د شپې راځي یری می کټ را بنیاړ جوزه کی زمیل موما مشبیګره واوري الکه سي چرلي ودي کمره کې زو يريګم ما باندې پیريان ما ورته ما کې زما پیريان دیولي دل کنه دا شکار به سو کوم غل کې نه ودا شو ما دې اوس باندې کې نشو په پاسي یا ما ته لته را کوي چې راشو واحد دې ځان لیوانه ک ما یا تر کو شو ویل سره تر ویل ما دې دامې په باندې دان کړ پیري اوس نه راځي په درونه بابا سار پاسي ډېر وینم په کوم دا شکی شیطان رازی در اللہ ساروی بدل بیمار کی ماشوم با بیا با یا انسان په شکل کرا شی گورا زوم بیمار مکلانی بابا تلانم دا شی خوشو ما دا حرام توب بکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم چا خوب کی اولی دن چا اللہ تگران سوک دیتا اولی دن آغا ویل علی المتقی هندی کنز العلماء چې لیکل شپږ سلوی هزار شپږ سو شپږ احادیث دي غټ کتاب د شتره په دکان کې نه هم سره یې کېدل شو نبی علیہ السلام وی الله ما ته خوذل دي چې الله ته ګران دي متقی هندی خوب دي دغه شاګرد محمد طاهر الفتنی چې بیا یې شهید کړی دی بهار الانوار لیکل دي شان ور شاه کشمیری رحم الله وای دا د صحاح او سته لغت نه دی دا د شرح هم ده ډیر لوی عالم یو کس راغی و ما خوب کې لیدلې دي چې نبی علی السلام وینم هغه ما ته وای چې اشرب الخمر شراب اس کا او حدیث کی راضی من رہانی فی المنامی فقد رہانی شیطان زما صورت نشستی ارل علماء حیرانو صدا سو داد متقی کنز علماء والا شاگرد لوی ایمان دا حدیث دره تا پوسو کو چه دغس خیصه دا خوب تم غلط نشوه لی او بل طرف تا پیغمبر سنگا نسی صریح موجود ده شراب حران دی او دیوی چه شراب اس کو دوه چه الفاظو کدین غلطی شوه دا پیغمبر رو تویری و لا تشرب الخمر شراب مس که حدتی ندا کری نده پوشو اللہ ما تشتویری و مولانا اشرف علی رحم الله تی او سړی راغی او زه خوب کې وینم چې پیغمبر علی السلام زمون کور ته اټای پتون سره دنه کی هغه به د کور نه وځه ځکه پیغمبر خپل دغه کې راغلی خدا ستاسو عمل متشکل شوی چې وته کور را پری وته بچیو خزه بچو وی الله شکر الله نو خوب کې راځي ورته بابا ته جزوانه خوب کې څنګه راتل کنه او بچیا وکاس وراته ودا مخه که زوړ شاري ته چې بیا د تاسو راځي اوسته دورانی نه پرې وته نو الله شي کوتي دلته ځانس وقیزنا او بخرل کړی دی موږ په دې مشرکار باندې قرارا مرګري دلی فزینو نو خسته کړی دی دیو د پارا شبخ کې د دوی نه دی اورستو مخیم بیدات پرائی او ځان نورستوم بدعت پریږدي او صاحب شوی بدی باندې زبا حکم هی مومن پاغه ټولو کی قد خلت چی تیر شوی دي یعنی په خوانو ټولو من قبل په فاد دینه د پیریانو د بندیانو نه حکم دار انهم کانو خاسرین دیو دی تاوانیان وقال الذين وايا كسان شركاري كافر دي ما اوريدا قران والغو فيهم او شورو کوي په دې کې شاید چې تاسو زور ورشي ابن کثیر رحم الله ذکر کوي اقوال شرکیان دا خوار کوي چې قران غالب نشي دلته قران درس کیږي نو تاسو دې کیسه شروع کړه سبل بیم باجه شروع کړه ابن قیم رحم الله ما قصیده نونیه مخکې اړولې و والغو والغو اذا جماعتم فی المجالس فالغو فالغو کله چې مجلس تراشی او دا حق پرسو دلیل نسی په قران نو تاسو جمع شي او شور شروع کړي الله هو هو هو خلق بسنا دا خامخا او وسکو مونږه کسان چې کفر کړي وږي کینه خو د قران تازه سخت او سزا ورکوم چې سبا دا چریو کول دا سزا د دشمنانو د الله اور ویبدی پدې کې ویبدی ول پدې کې دارل خود کور د همیشګری دا همیشه لاټمن شول څه ګرځوس دا سزا د بسوب دا شو دی په آیاتونو زنګوانی انکار کوونکی وای با کسان چې کفر کړي یا رب زم اوري دلمنګا کسان چې خطا کړی و مونږه د پیریانو او د بندیانو نه اومري ده یا او خایم ته اری نه او خای الله چوګر زم مونږه لاندې د خو خپلونه چې شې دیو مینل اسپرین د ذلیلونه چکوال کی شیاغن خزر و آغای ما تا وحی شویر کربلا تلار شی چه لار از مال تلار کی طول دوش غل پر آفیو تو خبر ایت زیت و رسول حضر شیخ وی ما تا کس راگی چه بینگور می پیریان می اما توی زوی دی کم دیرن بی آغا بار مل کی دیرن ینه پیرې نشته زکه په پیریان راځي کنه کله پیرې راځي دا نور ټول بوزي ته عمر رضی الله تعالی عنہ وای ما وړي لایر نا وړي دی یعنی ما وړي تاسو روغان صالح په شان دا وړي دود گیدړ د گیدړ شلونه کی گیدړ شمنډه کوي سوري هم ته جوړي او چه من ڈاکی نو دا سیلار شی سپیه تیز یا پپل ترپتا شی بیا اقفل سوری کرا شی سپیه سی من ڈاکی نو دین که بکی درشل نکی جدا سی دیواخ وزی دا خر دیواخ وزی یقینن آکسان چی وی ربون اللہ رب زمگ اللہ دی پانون که زمگ اللہ دی بیا اکلا کدری کی پدیم السلام زکا صوفیه وی الاستقامتو فوق الکرامه او کرامت سے دے وی دو ولی حیث دے ایت دے کن چپٹا خبر ای نو اللہ دو دو پراس کی دا چی خلقو تخکارش ونو کافر بے کی یو خضا برازی بلا برازی بلا دولا کو تور کی کرامت پر تنوز گلے و تخت ناو شیطانان دی رازی پدیبانی ملائک خبر او تدا کئی اللہ تخافو مخب کی گئی ولا تخدرو او مغم جل کی گئی او زیر واخلی پا جنتا جتا سر لوز شوی اون دنیا کی لوز که دلو پا دنیا کی میاریگا دا تدبیرونو دا دوینا من کئی دلادو بی پا جنودو اتباع الرسولی ملائکتون و جنودهم فعساکر الشیاطین شیخ الاسلام وی خود دی نیکان و اتباع او خو ملائک دی اتباع دا پیغمبر ملائک دا دی امداد کی او دا دی مخالفین و مشرکین و لخکر اغسر اغد شیطانان دی گورا کی منگا اولیاؤکم مددگارانو ستاسی مددگارانی کو په دنیا کې او په آخرت کې او وی به تاسو نه پاري کې هغه تشتهي چې واړي ان فوزو کوم زړونه ستاسي نفسونه ستاسي دنیا کې څه دي زړه کې دراله بس خبر ته ملويږي او وی به تاسو نه پدي کې هغه چې واړي مل مستو به د بخون کې مهربان ذات نه مل مستو به له مخه ما څه کړی کړم او څوک دې ډیر خ په وینا کې دا غچان چې بلی خلق الله تا موحد دي وابل کینې کو دې وای اعلان کړي زیم من المسلمین دا خلکو نه جګردن دی الله تا او نه برابر بیان خ او بد دا داغي اعتراض جواب بیان خ او نه بد شرکی کلمات وی دوتا داسی ہو روی کنزلی ونکی دفع کا آغشی دفع کا بلتی پا آغشی بانی یعنی پا آغا طریقہ بانی چاہ دیر خیست دا دا اللہ پا کتاب دفع ناگا آغا کسی پا منستا پا آغا کی دشبری دا گویا کتب وی چی دا توست محروبان گرم دوست ناخلی دا خوییم چه بد پا خوبانی دفع کئی بد دلائلو بانی مگر آکسان چه کلک دی دا اللہ پا دین او ناخلی دی خوی لرا مگر خاون دا برا خیلوی او کا ینزغن نکا من الشیطان راوری تا تا دا شیطان نزغن وسوسا یو مانا او دوی مانا کچری در کی تا تا ٹونگا د شیطان د طرف نه نزغون ټونګ وهل وسوسا چی نه پناه واړ په الله اوریدونکي وکوارین اصلي دلیل او د قدرتونو د الله نشپه ده د نخو د قدرتونو د الله نشپه ده ورځ نور اوس فوګمئ حکم کوي سیدا مکوې نور ته ور نه فوګمئ تا او سیدا او کې خاص الله تا خلقهن چې دی پیدا کړی دي دا نور اوس فوګمئ کلا چې موانس او مذکر ذکر شنو ترجمه مذکر لري نو دلته خو ترجمه نه وکړي ولي او دلته آیاتونو ته راځي دي نو ځکه خلک هون نه ویل کوئی شی خبره نه یک کشریه دا شی خاص دی الله لپاره بندگی کون کی مطلب یې څه شو سیدہ تعظیمشتہ نصری هوس موجود دی کنه زړه خپل وزن ته ونه سري دي سپوږمۍ ته چې ټیټ شیدا ډېلو جرم دی که خبر ده ها نو در سپوږمۍ منه کې نو خبر هغه د دینه غټ جرم دی مفتي وي جره دی باندې شوی نه مو شي کیږي دا خبر نو که چې واړې د خلک تکبر په معنا دا ځکه متکبرم ځکه نه بدی هغه غټ شړې ما کسان چیدی ستار اف سخائی نی ملائک باقی بیانی دادی اللہ شپیو دولو چی او دیو لا اس ابون نستڑی کی گی او چی سام ایسوب مانا نخ او دا نخو دا قدرتون دا اللہ نجتوی نزمکا وچا خاشیا وچا سڑی سر جسنی گنن اغسنگ کرزی اجازی بان نظمه کم چه وچه نیسنگه خاشه ای ورطه دیگه ولی عاجزی که یا اللہ باران لولی او کلش راو رو من پدبان باران احتزت خوشحال شی ورابط او پرسیگی مخی ماویلی ساد رضی اللہ تعالی نو چه وفاد شو احتزت عرش الرحمن لی ساد یعنی مرد ساد مال تو مانه دانه چه وفزیگو یا عرش دا اللہی پوگوی خیوچه دیگو ادا خو اللہ دا دین مرزه دی بعده ای دادا چې خوشاله شوار شواله چې یو خسړه را روان دي الله یقینا الله غزار دی چې ژوند کې بدل احیا ژوند یې کړه دا لمحی الموت انو خامخابا ژوند کې مړولرا بل مان چې تازه یې کړه دا ځمکه نو خامخابا تازه کی دا مړې یقینا الله پارشی باندې قدرت والے دی یقینا کسان چې کجروی کوي پیاتونو زما کې یول هدون کجروی کوي نه کوګواله کوي پټنری په مون باندې ما یاسو کیور دل چې پور کې غره دی یا چې راشي الله ته بچو اورز د قیامت کې برابر دی نه نه نه تو یا عمل اج ساج بوخري دا زور نه دا امر د پاره د زور نه تهدید د پاره د ابن عباس رضی الله تعالی عنہ هدانه چې تو الک قران کې امر راغلی اوسه کو انه بما تعملون بصیر یقینا د الله پاج کوی تاثیر دن کړي یخی درا کسان چې کفر یو په پدی بیان وی ذکر پدی بیان کله چراغ دی وتا و انه لکتاب عزیز یقینا دا خو کتاب ډیر ګران یا عزیز غالب من پښتو کې ګران شاته وای عزت ور یا ګران پدې اعتبار چې نشی راتلې دیکھے باطل مخ کې او نه درستو نه مولیا نه سره منډي هو چليږي بګین دا را لګل دي دا حکیم با حکمت استایل شوی ذات نه سند ول ذکر ندی ویل شوی تا تم غرا شوی ویل شوی نور پیغمبران ته اعتراضونه په خاصانا یقین درستا خاوند بخشش دې تار را او خاوند دې عذاب دیول را الزامات ذکر کړي حضرت اعتراض تو ہمارا بھی تو قرآن دی ہمارا بھی ویلے جواب بیا به اعتراض کړ ایو سړے او چا ورته ویل ډیر شوم دی هغه توس می درل چر ګلال کو بیا به تمام کلی کی صفت کې ډیر لوی شخیر نو په یو کې منه کړی اوس به شرمه او بل تر ته زمام مال ته چل جوړ کړی دی اوس می غل کې ولو جعل الله لو داخلي کې ممتنعات ونه کړو خو نه ګرځوم کچره وګرځوم کې قران لرا عجمیان پاجمی جبا کې کګه جبا کې نو خامخا بدی وای ولی واضح ندی د آیاتو ده اوس ګور عربی ته د ګټي سونه نمونه دي او دې کې ودودرین ابسړې ببندي او دا څنګه دا فصیح نه دي عجمیون دا قران دی عجمی د ځان نه جوړ کړل اعتراض او جواب یې کړ پیند سره سره او هوا عربی او رسول دی عربی وایا ها کسان هو للذین دا قران دا رسول ها کسان چې مؤمنان دي هدایت ته شفا پټه یې په دې کې سوره بنی اسرائیل کې مو شفا وا کسان چې یقین نه کوي نو په وګونو دی کې درنواله وقرن او دا قران په دې باندې دی عامه اشتباه شوی لکه پړون باندې شی مشتبه چیرې دا انشاء الله دې راځه وایي اشتباه شوی دا کسان یونادو نبی مکان باید आवाज کولې بشیدو زیلرینان دا کسان आवाज کوي د زیلرینان مخکې تیر شوی انا لهم التناوش واغ دین ایمان چر تا خب دیگی دلری دیسو دوریان آواز کی ولقد آتینا یہ سڑیا ستا خبر من ذکرم نو تحق پرس پیغمبر نئی کبیت نو قرآن با پیو سر لاغلے و من بورتا کتل اولاس با من پیوالے جواب ولقد آتینا بوس الكتابم او یقینا موږ ورکړی موسی علیہ السلام ته کتاب نو فقط ولې فتی اختلاف شوی په دې مطلب یې شو هغه نه د مسار مشران نه د منن تاسو به شو باندې او لګ لګ میرا لګلې دی ولې علامه ولې مل لګ لګ را لګلې دی نو ثبت به فؤادک زری به مضبوطه د مؤمنانو زړه مضبوطو او خيار سره سکه حديث کرا دي اوکسو بخاري حديث دي اوکسو بلکې تاسو خراب نه کړئ اوکسو کال تاسو خراب نه کړئ اسې ډېر زموږ په خبره سوچ وکړئ بیا سکه اوکسو چیرې نږدې شي نو خو برابر دي اوکسو زه د دې نه د مې زړه کې د دان پلانې ده اړم اړم اړم تمام ده پیزش په د کالو شو کشمیر کې ومنګا توپونو د یو کړي نه داږي ټیکانی چې کوم دي ومنګا خاموش کړي بس بلو دا ټیکانی نه پدی باندې سور او وي دا پړ پنجره کارت کلاس شو او یو سره خوب نه دی پدی دا ولي دوه طرف فوجونو مشرانی او سره ملو دي نو ته وای انډیا ودانو ولی میلر دی تا جوڑ رالا بیا با فوج کمی لازی من بین الاقوامی دواو بای بی بیا با فوج کمی لکه مل دبایی کی گی فوج مانی نسی جنگ جونگی نو انڈیا والا بام نشی ویلی زکا دمل کانٹرول بکار دی دانور بام نشی ویلی نو دا سیڈا زی کوئی دبار دا مانی او روس دور کی روسی فوجی ویلی سی منگ حرانی من چې داس کو نو یې موږ د لاس پیر پیګ موږ داس هغه دیول بیا غلې شي د خزې اول نو که څنګه مړ شي انا شنا کار کوي نو څوبو دا ما الله کچر نه وې فیصله تیر شوه وړاندې دی درو ستا په تاخير دا عذاب او فیصله بشوي تر مند دی نن نن اوس مشوي یقینا دی په شک کې مين هو د قران منو د دې کتاب د دې نبی منو د دې مسلې منو د دې الله سلور وړ معنی کوي ډیر شکی اندي نور شکیم سیوا اوس او چمل کینې یک نو د خپل ځان ګټه ایدان اچا چې بده کړو په دغه وی د صدا نه دې ستاره دو هیڅ ظلم کوونکې په هیڅ چا مخکې ما د دې وجه بیان کړ.